श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 89 7 सितंबर 1884। प्रवृत्ति या निवृत्ति अधर का कर्म। शाम हो गई है। दक्षिण वाले लंबे बरामदे में और पश्चिम के गोल बरामदे में बत्ती जला दी गई। कुछ देर बाद चंद्रोदय हुआ। मंदिर का आंगन, बगीचे के रास्ते, गंगा तट, पंचवटी, पेड़ों का ऊपरी हिस्सा, सब कुछ चांदनी में हंस रहे थे। श्री रामकृष्ण अपने आसन पर बैठे हुए भावावेश में माता का स्मरण कर रहे हैं। अधर आकर बैठे। कमरे में मास्टर और निरंजन भी हैं। श्री रामकृष्ण अधर के साथ बातचीत कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण, अजी तुम अब आए, कितना कीर्तन और नृत्य हो गया। श्यामदास का कीर्तन था, राम के उस्ताद का, परंतु मुझे बहुत अच्छा न लगा, उठने की इच्छा भी नहीं हुई। उस आदमी के बाद फिर पीछे से मालूम हुई। गोपीदास के साथ वाले ने कहा, मेरे सिर पर जितने बाल हैं उतने उसकी रखेलियां हैं। सब हंसते हैं। क्या तुम्हारा काम हुआ? अधर डिप्टी हैं, 300 तनख्वाह पाते हैं। उन्होंने कलकत्ता म्यूनिसिपलिटी के वाइस चेयरमैन के लिए अर्जी दी थी। वहाँ 1000 रुपये महीने की तनख्वाह है। इसके लिए अधर कलकत्ते के बहुत बड़े बड़े आदमियों से मिले थे। श्री रामकृष्ण मास्टर और निरंजन से, हाजरा ने कहा था अधर का काम हो जाएगा, तुम जरा माँ से कहो। अधर ने भी कहा था, मैंने माँ से कहा था, माँ यह तुम्हारे यहाँ आया जाया करता है, अगर उसे जगह मिलनी हो तो दे दो। परंतु इसके साथ ही माँ से मैंने यह भी कहा था कि माँ इसकी बुद्धि कितनी हीन है, ज्ञान और भक्ति की प्रार्थना न करके तुम्हारे पास यह सब चाहता है। अधर से, क्यों नीच प्रकृति के आदमियों के यहाँ इतना चक्कर मारते फिरे? इतना देखा और समझा, सातों कांड रामायण पढ़कर सीता किसकी भार्या थी इतना भी नहीं समझे। अधर, संसार में रहने पर इन सब के बिना किए काम भी नहीं चलता, आपने तो मना भी नहीं किया था। श्री रामकृष्ण, निवृत्ति ही अच्छी है, प्रवृत्ति अच्छी नहीं। इस अवस्था के बाद मुझे तनख्वाह के बिल पर दस्तखत करने के लिए कहा था, मैंने कहा यह मुझसे न होगा, मैं तो कुछ चाहता नहीं, तुम्हारी इच्छा हो तो किसी दूसरे को दे दो, एकमात्र ईश्वर का दास हूँ और किसका दास बनूँ। मुझे खाने की देर होती थी, इसलिए मल्लिक ने भोजन पकाने के लिए एक ब्राह्मण नौकर रख दिया था, 1 महीने में 1 रुपया दिया था। तब मुझे लज्जा हुई, उसके बुलाने से ही दौड़ना पड़ता था। खुद जाऊँ वह बात दूसरी है। सांसारिक जीवन व्यतीत करने में मनुष्य को न जाने कितने नीच आदमियों को खुश करना पड़ता है, और इसके अतिरिक्त और भी न जाने क्या क्या करना पड़ता है। ऊंची अवस्था प्राप्त होने के पश्चात तरह तरह के दृश्य मुझे दिख पड़ने लगे थे। तब मैं माँ से कहा, माँ यहीं से मन को मोड़ दो, जिससे मुझे धनी लोगों की खुशामद न करनी पड़े। जिसका काम कर रहे हो उसी का करो, लोग 150 रुपये के लिए जी देते हैं, तुम तो 300 महीना पाते हो। उस देश में मैंने डिप्टी देखा था ईश्वर घोषाल को, सिर पर टोपी, गुस्सा नाक पर, मैंने लड़कपन में उसे देखा था। डिप्टी कुछ कम थोड़े ही होता है। जिसका काम कर रहे हो उसी का करते रहो, एक ही आदमी की नौकरी से जी उब जाता है, फिर 5 आदमियों की नौकरी। एक स्त्री किसी मुसलमान को देखकर मुग्ध हो गई थी, उसने उसे मिलने के लिए बुलाया। मुसलमान आदमी अच्छा था, प्रकृति का साधु था। उसने कहा, मैं पेशाब करूँगा, अपनी हंडी ले आऊँ? उस स्त्री ने कहा, हंडी तुम्हें यहीं मिल जाएगी, मैं दूंगी तुम्हें हंडी। उसने कहा, ना सो बात नहीं होगी, जिस हंडी के पास मैंने एक दफ़े शर्म खोई, इस्तेमाल तो मैं उसी का करूँगा, नई हंडी के पास दोबारा बेईमान न हो सकूँगा। यह कहकर वह चला गया। औरत की भी अक्ल दुरुस्त हो गई, हंडी का मतलब वह समझ गई। पिता का वियोग हो जाने पर नरेंद्र को बड़ी तकलीफ हो रही है। माता और भाइयों के भोजन वस्त्र के लिए वे नौकरी की तलाश कर रहे हैं। विद्यासागर के बहु बाजार वाले स्कूल में कुछ दिनों तक उन्होंने प्रधान शिक्षक का काम किया था। अधर, अच्छा नरेंद्र कोई काम करेगा या नहीं? श्री रामकृष्ण, हाँ वह करेगा, माँ और भाई जो हैं। अधर, अच्छा नरेंद्र की ज़रूरत 50 रुपये से भी पूरी हो सकती है और 100 रुपये से भी उसका काम चल सकता है। अब अगर उसे 100 रुपये मिले तो वह काम करेगा या नहीं? श्री रामकृष्ण, विषयी लोग धन का आदर करते हैं, वे सोचते हैं ऐसी चीज़ और दूसरी न होगी। शंभु ने कहा, यह सारी संपत्ति ईश्वर के श्री चरणों में सौंप जाऊं, मेरी बड़ी इच्छा है। वे विषय थोड़े ही चाहते हैं, वे तो ज्ञान, भक्ति, विवेक, वैराग्य यह सब चाहते हैं। जब श्री ठाकुर मंदिर से गहने चोरी चले गए तब से जो बाबू ने कहा क्यों महाराज तब से जो बाबू ने कहा क्यों महाराज तुम अपने गहने न बचा सके? हंसेश्वरी देवी को देखो, किस तरह अपने गहने बचा लिए थे। सेजू बाबू ने मेरे नाम एक ताल्लुका लिख देने के लिए कहा था। मैंने काली मंदिर से उनकी बात सुनी। सेजू बाबू और हृदय एक साथ सलाह कर रहे थे। मैंने सेजू बाबू से जाकर कहा, देखो ऐसा विचार मत करो, इसमें मेरा बड़ा नुकसान है। अधर, जैसी बात आप कह रहे हैं, सृष्टि के आरंभ से सब अब तक ज़्यादा से ज़्यादा 6 ही 7 ऐसे हुए होंगे। श्री रामकृष्ण, क्यों त्यागी है क्यों नहीं? ऐश्वर्य का त्याग करने से ही लोग उन्हें समझ जाते हैं, फिर ऐसे भी त्यागी पुरुष हैं जिन्हें लोग नहीं जानते। क्या उत्तर भारत में ऐसे पवित्र पुरुष नहीं हैं? अधर, कलकत्ते में एक को जानता हूँ, वे देवेंद्र ठाकुर हैं। श्री रामकृष्ण, कहते क्या हो, उसने जैसा भोग किया वैसा बहुत कम आदमियों को नसीब हुआ होगा। जब सेजो बाबू के साथ मैं उसके वहाँ गया तब देखा छोटे छोटे उसके कितने ही लड़के थे। डॉक्टर आया हुआ था, नुस्खा लिख रहा था। जिसके 8 लड़के और ऊपर से लड़कियाँ हैं वह ईश्वर की चिंता न करे तो और कौन करेगा? इतने ऐश्वर्य का भोग करके भी अगर वह ईश्वर की चिंता न करता तो लोग कितना धिक्कारते। निरंजन, द्वारकानाथ ठाकुर का सब कर्ज उन्होंने चुका दिया था। श्री रामकृष्ण, चल रख ये सब बातें, अब जला मत। शक्ति के रहते भी जो बाप का किया हुआ कर्ज नहीं चुकाता वह भी कोई आदमी है? हाँ, बात यह है कि संसारी लोग बिल्कुल डूबे रहते हैं, उनकी तुलना में वह बहुत अच्छा था, उन्हें शिक्षा मिलेगी। यथार्थ त्यागी भक्त और संसारी भक्त में बड़ा अंतर है। यथार्थ सन्यासी सच्चा त्यागी भक्त मधुमक्खी की तरह है, मधुमक्खी फूल को छोड़ और किसी चीज़ पर नहीं बैठती, मधु को छोड़ और किसी चीज़ का ग्रहण नहीं करती। संसारी भक्त दूसरी मक्खियों के समान होते हैं, जो बर्फियों पर भी बैठती है और सड़े घावों पर भी। अभी देखो तो वे ईश्वरी भावों में मग्न हैं, थोड़ी देर में देखो तो कामिनी और कांचन को लेकर मतवाले हो जाते हैं। सच्चा त्यागी भक्त चातक के समान होता है, चातक स्वाति नक्षत्र के जल को छोड़ और पानी नहीं पीता। 7 समुद्र और 13 नदियाँ भले ही भरी रहें, वह दूसरा पानी हरगिज नहीं पी सकता। सच्चा भक्त कामिनी और कांचन को छू भी नहीं सकता, पास भी नहीं रख सकता, क्योंकि कहीं आसक्ति न आ जाए।